ยักษ์เล่าผีตอนประสบการณ์เจอผีตอนลุงเรินยังหนุ่มๆเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์สมัยที่ลุงเรินยังเป็นหนุ่มอยู่เลยล่ะครับลุงเรินได้เล่าว่าสมัยนั้นไฟฟ้ามันไม่ได้สว่างสวยเหมือนสมัยนี้บรรยากาศในตอนกลางคืนมันจึงเงียบเชียบมืดมิดและเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับและผีสางต่างๆสมัยก่อนบ้านของลุงอยู่ติดกับลำน้ำสายเล็กๆซึ่งก็มีสะพานเยื้องหน้าบ้านไปนิดหน่อยและที่สะพานนี้แหละมันเป็นจุดที่ผีเฮี้ยนยิ่งนักคือเมื่อก่อนมีเสือปล้นคนหนึ่งมันมาถูกยิงตายที่สะพานหลังจากที่มันตายผีมันยังไม่ไปไหนคอยหลอกหลอนคนที่เดินทางสัญจรไปมาพอเริ่มค่ำชาวบ้านเขาก็ไม่อยากผ่านบริเวณนั้นแล้วบางทีมันก็โหนยอดกิ่งไผ่โน้มลงมาให้เห็นแลบลิ้นปลิ้นตาจนชาวบ้านที่เจอถึงกับขวัญกระเจิงกันไปบางทีก็ไปเจอคนไม่มีหัวยืนอยู่ที่สะพานแต่เสียงหัวเราะหึ่หึ่มันดังขึ้นมาจากตรงไหนสักแห่งพอหันไปมองตามต้นเสียงก็เจอหัวมันตกอยู่ที่พื้นแล้วหัวเราะหึ่หึ่จนต้องเพ่นกระเจิงมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นลำน้ำหน้าบ้านของลุงเขาทำเป็นท่าน้ำลงไปและคนแถวนั้นเขาก็มักจะมายกยอเอาปลากันวันนั้นป้าแสงแกก็ยกยออยู่จนถึงช่วงโผล่เพลยกไปยกมาสายตาก็เหลือบไปเห็นโลงศพสีขาวๆมันลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำข้างหลังเสียตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ป้าแสงทิ้งยอแล้ววิ่งหนีแต่พอหันกลับไปดูกลับไม่เห็นมีโลงศพอะไรเลยนี่ผีมันแกล้งกันชัดๆแกว่าอย่างนั้นสมัยก่อนทั้งหมู่บ้านมีทีวีอยู่เครื่องเดียวอยู่ที่บ้านเจ๊กร้านขายของชำนั่นแหละถ้าไปดูก็ต้องเอาตังหยอดกระป๋อง1สลึงแล้วเขาจะมีมานั่งยาวๆวางเรียงๆกันก็นั่งดูกันหน้าสลอนเหมือนดูหนังโรงเลยทีเดียวตอนลุงเป็นหนุ่มตอนนั้นการไปเที่ยวสาวก็ต้องไปกันตอนกลางคืนเพราะกลางวันจะต้องทำงานกลางคืนจะไปช่วยสาวปั่นฝ้ายไผ่ขาทอเสื้อต่างๆพ่อแม่สาวจะไม่มาอยู่ขวางหูขวางตาหรอกเขาจะเข้าห้องไปนอนคงจะคอยเงี่ยหูฟังเจ้าหนุ่มที่มันมาเที่ยวหาลูกสาวด้วยแหละพอเริ่มดึกถึงเวลาที่ควรจะหลับกันแล้วพ่อสาวก็จะกระแอมไอเสียงดังออกมาจากในห้องตอนนั้นหนุ่มๆก็จะพากันกลับซึ่งการไปเที่ยวสาวนี้เขาจะไปกันหลายคนเมื่อไปถึงบ้านสาวที่ตัวเองชอบต่างก็แยกย้ายกันไปพอดึกได้เวลากลับบ้านเขาก็จะมารวมตัวแล้วเดินกลับพร้อมกันบางคืนก่อนไปเที่ยวสาวเพื่อนลุงก็เอากัญชามาให้ดูดนิดหน่อยและกระดกเหล้าขาวไปเป๊กสองเป๊กปรากฏว่าคืนนั้นกว่าจะเดินไปถึงบ้านสาวสาวเขาก็เข้านอนกันหมดเพราะลุงกับเพื่อนเมากัญชาแล้วเดินหลงทางนั่นเองคืนหนึ่งลุงไปเที่ยวสาวกลับมาก็ต้องเดินผ่านสะพานผีเฮี้ยนนั่นแหละตอนอยู่ไกลๆก็เห็นมีคนยืนสูบบุหรี่ขี้โยอยู่ตะคุ่มตะคุ่มแต่พอเดินเข้าไปไกลๆกลับไม่มีใครสักคนแต่ได้ยินเสียงคุ้ยทรายอยู่ใต้สะพานและทรายปลิวออกมาเป็นสายคือลำน้ำสายนี้ถ้าถึงหน้าแล้งมันจะแห้งหมดจนเห็นแต่ดินทรายลุงก็สงสัยว่าใครมันมาขุดทรายอะไรแถวนี้ดึกดื่นก็ก้มหน้าลงไปดูมันก็ไม่เห็นมีใครนะมีแต่ความมืดเพราะแสงจันทร์ส่องเข้าไปไม่ถึงพอเดินห่างออกมาจากตรงนั้นเสียงขุดทรายมันก็ดังขึ้นอีกแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีเหมือนกันเรื่องผีบังตาลุงก็เคยเจออยู่เหมือนกันสมัยก่อนทางเลียบลำน้ำฝั่งบ้านลุงมันเป็นเพียงทางคนเดินเท่านั้นก็เดินกันทุกวันจนเป็นรอยไปเลยล่ะส่วนอีกฝากหนึ่งของลำน้ำจะเป็นทางเกวียนตอนนั้นลุงก็ไปเที่ยวสาวกลับมาเพื่อนๆต่างก็แยกย้ายเข้าบ้านใครบ้านมันลุงก็เดินมาเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วแต่เดินไป กลับรู้สึกว่าทางนี้มันไม่ใช่มันมีกิ่งไผ่โน้มลงมาบังทางจนต้องเอามือแหวกเข้าไปเลยล่ะมุดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ยักกระออกจากดงไผ่เสียทีพอหันกลับไปด้านหลังทุกอย่างกลับเป็นปกติกิ่งไผ่ที่โน้มลงมากลับตั้งตรงก็แปลกใจมากหันหลังกลับมามองข้างหน้าอ้าวกิ่งไผ่ทั้งหมดมันก็ตรงไม่ได้โน้มลงมาบังทางแต่อย่างใดแล้วเรื่องคาถาอาคมสมัยก่อนลุงเชื่อว่ามีจริงแน่นอนเสือปล้นบางคนที่สักแมวดำก็จะท่องคาถาแมวดำก่อนเวลามันแอบย่องไปเข้าบ้านคนอื่นเสียงเดินมันแทบจะไม่มีและไม่รู้สึกถึงการสั่นไหวหยวบยาบเลยล่ะพอโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไล่ล่าหรือเสือหนีเสือด้วยกันเองถ้าคับขันหรือจนมุมก็เลียรอยสักแมวดำที่หัวไหล่ด้านหน้าแล้วกระโจนเข้าป่าหรือพุ่มไม้เล็กๆจากนั้นจะหายังไงก็หาไม่เจอเลยล่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าย้อนยุคที่ผมได้รับฟังมาจากลุงเรินตอนที่ไปกินลาบที่ร้านของแกครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณพิมพ์ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณตาเพียรซึ่งเป็นคุณตาของคุณพิมพ์เองครับโดยตาเพียรได้เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยตาเพียรยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เลยล่ะในครอบครัวของคุณตาเพียรมีพี่น้องทั้งหมด7คนด้วยกันซึ่งคุณตาเป็นลูกชายคนเดียวและเป็นน้องคนสุดท้องอีกด้วยเมื่อคุณตาเพียรมีอายุได้12ปีพ่อแม่ของคุณตาก็ได้เสียชีวิตลงไล่เลี่ยกันในปีนั้นทั้งสองท่านเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บและไม่ได้รับการรักษาที่ดีเหมือนสมัยนี้เพราะสมัยก่อนการแพทย์ก็ยังเข้าไม่ทั่วถึงนั่นจึงทำให้คุณตาเพียรต้องมาอาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขยตอนนั้นพี่สาวก็กำลังตั้งท้องได้7เดือนแล้วล่ะทำให้คุณตาเพียรต้องออกมาทำงานรับจ้างต่างๆแถวบ้านเพื่อให้ได้เงินมาซื้อข้าวปลาอาหารเพราะสมัยนั้นความเป็นอยู่ค่อนข้างแร้นแค้นพร้อมกันนั้นตาเพียรยังได้เล่าเรียนด้านไสยศาสตร์วิชาอาคมต่างๆตามแบบฉบับของชายชาตรีสมัยก่อนซึ่งก็เรียนอยู่ที่วัดใกล้บ้านนั่นแหละเพราะพระอาจารย์ที่คุณตาไปเล่าเรียนด้วยท่านก็มีศักดิ์เป็นลุงของตาเพียรนั่นเองแต่พระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มีวิชาอาคมมากมายนักตาเพียรจึงได้เรียนคาถาอาคมเท่าที่มีนั่นแหละต่อมาก็ได้มีพระรูปหนึ่งได้เดินทางมาที่วัดโดยที่พระรูปนี้มีลักษณะตัวผอมเล็กผิวสีน้ำตาลเข้มและดูชราภาพมากแล้วท่านได้มาขออยู่ที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยทั้งพระและเนนที่อยู่ในวัดต่างมีความสงสัยอะไรบางอย่างในพระรูปนี้แต่ก็ไม่มีใครที่จะพูดออกมาเวลาก็ผ่านไปได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะทักทายไถ่ถามพระรูปนี้เลยนอกเสียจากพระอาจารย์ที่เป็นลุงของตาเพียรนั่นแหละและดูลักษณะแล้วพระชรารูปนั้นดูลึกลับไม่ค่อยสุงสิงกับใครเลยล่ะและพอพระชรารูปนี้ได้มาอยู่ที่วัดก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายทั้งวัวของชาวบ้านได้เกิดล้มตายลงไปหลายสิบตัวผู้คนก็เริ่มมีอาการป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุแล้วคืนหนึ่งพี่สาวตาเพียรก็เกิดปวดท้องคลอดกลางดึกทำให้พี่เขยและญาติๆละแวกบ้านต้องอุ้มพี่สาวออกมานอนที่แคร่ด้านนอกห้องนอนซึ่งลักษณะของบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงพี่สาวก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ก็มีหมอตำแยประจำหมู่บ้านมาช่วยทำคลอดให้จากนั้นคุณตาเพียรพี่เขยและญาติคนอื่นๆก็ลงมาอยู่ด้านล่างให้หมอตำแยทำคลอดให้กับพี่สาวเวลาผ่านไปถึงประมาณตีหนึ่งก็ทำคลอดเสร็จบางคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน บางคนก็นอนเฝ้าพี่สาวอยู่บนบ้านนั้นเลยและก่อนที่หมอตำแยจะกลับก็ได้บอกกับพี่เขยและญาติญาติที่มาเฝ้าพี่สาวว่าพวกเองเฝ้ามันไว้ดีๆนะอย่าได้เอาผ้าเปื้อนเลือดไปซักและตากไว้ที่หน้าบ้านเด็ดขาดซึ่งนี่ก็คงจะเป็นไปตามความเชื่อโบราณอะไรบางอย่างแล้วเวลาก็ได้เคลื่อนผ่านไปถึงตีสองอย่างรวดเร็วทุกคนก็อ่อนเพลียทำให้ต่างนั่งสับประงกหลับไหลกันไปแล้วไม่นานก็มีเสียงของพี่สาวกรีดร้องขึ้นมาด้วยความกลัวและตกใจนั่นทำให้ทุกคนต่างสะดุ้งตื่นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก็คือมันเป็นตัวอะไรบางอย่างรูปร่างมันก็คล้ายกับคนนี่แหละแต่ตัวดำมืดมันกำลังกระโจนขึ้นปีนหนีออกไปจากหน้าต่างญาติคนหนึ่งที่เขาได้เตรียมอาวุธไว้ใกล้มืออยู่แล้วก็รีบขวาหน้าไม้แล้วเล็งยิงลูกดอกออกไปทางหน้าต่างจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวหล่นแต่ด้วยความมืดของบริเวณด้านล่างตัวบ้านทำให้ต้องเอาตะเกียงไปส่องดูบริเวณที่ได้ยินเสียงหล่นนั้นแต่สิ่งที่พบก็มีแค่รอยเลือดที่หยดลงตามพื้นดินไปเป็นทางญาติญาติที่มีทั้งผู้ใหญ่และผู้เฒ่าทุกคนต่างก็เข้ามาถามพี่สาวว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่สาวเลยบอกว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้มันเลียกินเลือดที่อวัยวะเพศของพี่สาวทำให้พี่สาวตกใจตื่นทุกคนต่างเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคงจะเป็นผีปอบแน่ๆแต่ที่ผ่านมาหมู่บ้านของเราก็ไม่ได้มีปอบออกอาละวาดมานานแล้วนะแล้วมันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านที่วัดดูช่วงสายๆของวันต่อมาพวกญาติๆที่นอนเฝ้าพี่สาวเมื่อคืนต่างพากันไปหาพระอาจารย์ที่วัดแต่เมื่อไปถึงก็ได้เห็นพระเนนและชาวบ้านบางส่วนเขาไปมุงดูกันที่กุฏิของพระชรารูปนั้นจึงได้ทราบว่าพระรูปนั้นมีเลือดไหลนองอาบท่วมตัวและนอนมรณภาพอยู่บนเสื่อบางๆที่บนกุฏินั่นเองสันนิษฐานกันว่าพระชรารูปนั้นคงจะเป็นผีปอบดำแล้วถูกขับไล่มาจากที่อื่นร่อนแรมมาเรื่อยๆจนมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้นี่เองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณพิมพ์ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ